पचास हो गया। न स्वरूपावस्थानार्थम उक्तम उपायम उपगच्छाम। हाँ, जो पूर्व पिछले ने कहा काम्य निषिद्ध वर्जन नित्यकर्म अनुष्ठान आदि उपाय बिना ज्ञान मुक्त मुक्ति, तो स्वरूप अवस्थान यदि किसी हेतु से मानेंगे तो स्वरूप अवस्थान अनित्य हो जाएगा सिद्धांत ने कहा। तो स्वरूप अवस्थान के लिए उक्त उपाय हम नहीं मानते, किंतु संस्कृतेषु विशेषु असकृत अनुभव जनित पाप समन्नाय इति संकते। विशेष संबंध के कारण बार बार उसका अनुभव हुआ तजनित जो पाप निवृत्ति के लिए ये उपाय हम बताते। जो नित्य कर्म करे और निषिद्ध काम वर्जन करे ये सब उपाय संकते। विषयाभ्यास जा स्वास्थ्य नृत्यर्थमिति चेन मतम सतो विषय संपर्क कस्मात् भवति कारणात्। विषयाभ्यास जायते इति विषयाभ्यास ज विषयाभ्यास जम च अस्वास्थ्यम च विषयाभ्यास जा स्वास्थ्य नृत्यर्थम। विषय अभ्यास विषय के सेवन से उत्पन्न होता है जो अस्वास्थ्य पाप, उसके निवृत्ति के लिए ये सब साधन आई थी चेत मतम। तो विषय संबंध कैसे हुआ, सतो विषय संपर्क अकस्मात् कारणात् भवति, आत्मा असंग आत्मा में विषय संबंध कैसे हुआ जिसके कारण अस्वास्थ्य पाप हुआ। न आत्मनि असंगे विषय संगो हेतु अभावात इति आक्षेपति। असंग आत्मा में विषय का संबंध नहीं हो सकता है, संग नहीं तो संबंध नहीं होगा। आक्षेप करते सतु विषय संपर्क अकस्मात् कारणात् भवति। स्वभावाद एव आत्मनि चैतन्यवद विषयानुसंगम आशंक्य आह। कि स्वभाव से आत्मा में जैसे चैतन्य, स्वभाव से किसी कारण से नहीं, इसी प्रकार विषय संबंध आशंका करके कस्माद कारणाद भवति। आगे हेतु बिना आत्मनि विषय संगे नव मुक्ति स्याद इति उत्तराधेन प्रतिज्ञाते अर्थे हेतु अकस्माद इत्यादि। उत्तराधे में जो कहेंगे कारण के बिना हेतु बिना आत्मनि विषय संगे, यदि आत्मा में विषय संग बिना कारण स्वभाव तो मानेंगे नव मुक्ति स्यात यस्माकं व अस्माकं, तुमको नव मुक्ति नहीं होगी। ये उत्तराध कहेंगे प्रतिज्ञात अर्थ में, पहले पूर्वाध में हेतु देते अकस्मात्। अकस्मात् भवत शक्तेर मुक्तावप्यनिषेधतः अनिर्मोक्ष प्रसक्तिरिवश तथा सति समापतेत। कस्मात् कारणात् भवति, अकस्मात् भवत शक्तिर् ये बावन अकस्मात् भवत शक्तिर् मुक्तोपि अनिषेधतः, मुक्ति में भी रहेगा संग अनिर्मोक्ष प्रसक्ति वह तथा सति समापतेत। हेतु बिना आत्मनि विषय संगे नव मुक्ति स्यादिति उत्तरार्थ हो गया। बिना हेतु जायमान अर्थयोगस्य, बिना कारण यदि अर्थ के साथ संबंध होगा मुख्य भी प्रसंग द्रव्यम ये हेतु है, इसलिए मुख्य में मुख्य भी मुक्तो भी अनिषेधतः संबंध होगा, संबंध तो मुख्य नहीं होगा। तत्र निवारक अभाव हेतु महा अनिषेधतः, कोई निवारक नहीं मोक्ष में भी, अकस्मात् बिना कारण होता है संग मोक्ष में होगा, कोई निवारक नहीं होने से तो संग होगा तो तथा सती अनिर्मुखिया पति है। 52 हुआ, विषय संपर्क हेतु अभाव कृतम दोष ध्वनिति। विषय संपर्क में कोई हेतु नहीं, हेतु अभाव के कारण दोष है। अच्छा, हेतु अभाव के कारण दोष का निराकरण करता है पूर्वशी। हेतु अभाव कृत दोष ध्वनिति धर्म, धर्माधर्म निमित्तश्चेत् किं पुनर्धर्मपातके अप्यसंगस्वभावस्य संपर्कं कुरुतो बलात्। हेतुभाव कृत दोष को ध्वनिते पूर्वपक्षी कहता है, हेतुभाव ने हेतु है, धर्माधर्म निमित्तस्य, धर्माधर्म के कारण संबंध होता है, विषय संबंध होता है, मुक्ति में नहीं होगा। यदि चेत किम पुनर् धर्मपात के अपि असंग स्वभाव से संपर्क करु तो बला संपर्क करु तो धर्म और अधर्म दोनों असंग स्वभाव आत्मा में संपर्क करेंगे। असंग स्वभाव में ये पहले विषय संपर्क क्यों होता है ये प्रश्न है। हेतु अभाव कहेंगे तो अनिर्वक्ष्य, हेतु मानेंगे तो धर्माधर्म हेतु कहेंगे। पहले विषय संपर्क असंग से कैसे हुआ, धर्माधर्म, तो धर्माधर्म कैसे असंग स्वभाव में होगा, बोला था कैसे होगा। तौ तो किम असंग से अकर्तुर आत्मनो अर्थयोगम कुर्वाते किंबा तद विपरीत से विकल्प्य आद्यम घुसेती। तौ तो किम असंग से अकर्तुर आत्मन, असंग है आत्मा अकर्ता, उसमें अर्थ का संबंध करेंगे धर्माधर्म कुर्वाते किंबा तद विपरीत से आत्मा असंग अकर्ता नहीं उसे विपरीत करता है इति विकल्प आद्यम दुषयति। किम पुनर् धर्मपात के असंग स्वभाव में विषय का संबंध करेंगे, अर्थात अच्छा धर्माधर्म का संबंध नहीं बताया, धर्माधर्म विषय का संबंध असंग आत्मा में करेंगे। तद विपरीत किम सद क्षेप के लिए, आक्षेप के लिए। तत्र वैधर्म दृष्टा वित्तांत महा भल्लातक, भल्लातकांक वद वस्त्रे नहि लोके स्फुरन्नपि कुशलोपि कुलालः सन् न घटादि स्वभावकम्। भल्लात का अंकवद वस्त्र, भल्लात को कोई फल है, भिलावा कहा है, भिलावा मालूम है, भिलावा भिलावा इसे लिखा है हिंदी में कि उस दे करके पहले भिलावा काजू का जो जो फल होता है, हाँ हाँ फल होता है, पकने पर उसको कोई थोड़ा खाते हैं ना, क्या उसको कहते कुछ, कपड़े को रंग करते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, भिलावे का पौधा और कुछ नहीं। अच्छा अभी जो कोई पौधा है जैसे हैं रंग करने में लगाते हैं, किंतु रंग करने में, किंतु रंग करने में उसका क्या उपयोग होता है क्या, वो तो कुछ उसका खुजली आदि करता है, कुछ उसके कुछ उड़ता है कहते हैं, गऊ आदि को खिलाते हैं कभी ठंडी होने पर। हाँ तो वही वही बेलावा होगा, और संस्कृत में अलग अलग नाम उसका है बता दिया। ये काजू का फल को भालिया कहते हैं, काजू के फल को भी भालिया कहते हैं, तो थ्री ना एक भालिया तो होता है अलग, और काजू के जो फल उसको भी कहते। अच्छा अच्छा तब तो ठीक है, काजू है, काजू एक फल होता है उसको ही भिला बिलावा कह दें। काजू के ऊपर या नीचे होता है फल, ऊपर और नीचे काजू, ऊपर फल है नीचे काजू। अच्छा अच्छा हाँ, जब तो फल जब लाते हैं तो काजू को तोड़ेंगे तो फल निकले, काजू हटाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, वो खाली काजू तोड़ लेगा फल पेड़ में रह जाएगा, नहीं अपने आप गिरेगा। नहीं वो ठीक है, तो वो जो तोड़ेंगे ना गिरेगा पेड़ में से, फल के साथ ही आ जाएगा। हाँ मतलब फल को अलग नहीं, वो आएगा, वो आएगा फिर उसको निकालेंगे। हाँ तो उसका कोई मतलब नहीं, किंतु निकलेगा अब अलग करना पड़ेगा। और बाकी फल को जो डाल देते हैं उसको लेकर कोई से बिक्री करते, हम तो खाए हैं याद है, अभी पता नहीं कितने ध्यान है नहीं, किंतु खाए है मालूम है उसको कुछ, तो उसके में कहते भालिया कहते। हाँ तो ठीक है, वही भला था काजू हो गया ठीक, उसका चिन्ह होता है वस्तु तो अकलों के भी, वस्त्र में कोई चिन्ह नहीं, किंतु भला तो का फल संबंध हो गया तत्कलंक यदि चिन्ह कर देता है वस्त्र को, मतलब इतने वस्त्र होगा कि उसको हटाना मुश्किल है, हैं हाँ इसे विशेष इसमें होगा, इसे कहना वस्त्र कला चिन्ह करने के लिए कुछ नैवम आत्मनि संगादि ने धर्मा धर्मो अर्थयोग विधायक इत्यर्थ। असंग में वह तो चिन्ह कर लेता है भला तक फल, किंतु धर्माधर्म आत्मा में अर्थ संबंध नहीं कर सकते, तो भल्ला तक वध वस्त्र नहीं लोकेश पुराण अपी, भल्ला तक अंक वध वस्त्र नहीं लोकेश पुराण अपी, स्फुरन अपी कुछ स्फुरन अपी जो कहा ना कुलाल का विशेषण, कुलाल कैसे स्फुरन अपी कुशल कन से, स्फुरन है बलवान है और कुशल है बुद्धि बल है, ये अभी टीका में कहेंगे। ऐसे बुद्धिमान बलवान कुलाल भी सन अघटादि स्वभाव कम, अघट स्वभाव को घट बना देगा ऐसा नहीं कर सकता है, ये अभी टीका में देखो। तयोर आत्मनि अधर्म संबंध आधान सामर्थ्य, आत्मनि अर्थ, आत्मनि अर्थ संबंध आधान सामर्थ्यम, तयो धर्माधर्म आत्मनि अर्थ संबंध को उत्पन्न करने के सामर्थ्य नहीं है, साधर्म दृष्टान्त अभ्याम आओ हो गया धर्माधर्म अथर्वयोग तयोर आत्मनि अर्थ संबंध आधान असामर्थ्यम, आत्म संबंध आधान का सामर्थ्य नहीं है धर्माधर्म में, उसने दृष्टान्त देते नहीं लोके स्फुरन अपि कुशलो अपि कुलाल सन अघटादि स्वभावकम्। स्फुरन बलवान इत्युक्ते स्फुरन बलवान ऐसे कहा गया, तो स्फुरन का तो देह बलम, कुशलो व्याख्याता ऐसे कथन करते प्रयोग करते, तो व्याख्याता के कुशल कण से कौशल का तो बुद्धि बल, स्फुरन हो गया देह बल और कुशल हो गया बुद्धि बल, ये व्यवहार इसे होता है। यथा कुलाल मृदम घटी करुति, मृटी को तो करता है, तद्वत घटादि स्वभावम नभो घटी न करतु मलम, जो घट स्वभाव ने आकाश को घट बना दे कुलाल, जितने बुद्धिमान बलवान होते नहीं कर सकता है। यथा च वायु सर्वत्र शैत्यम आपादयन अपि न अग्निस्तत् करोति, वायु से हवा चल ठंडी शीत कर देगी कर दे, किंतु अग्नि को ठंडा नहीं कर सकती। तथा धर्मादि सर्व उत्पत्ति हेतुरपि, सारे उत्पत्ति कार्य के कारण होने पर भी न उक्त आत्मनि अर्थम संबंध है, आत्मा असंग में अर्थ संबंध नहीं कर सकता, नहीं स्वभाव विपरीत अर्थो हेतु सतना भी कल्पना आरम्भ होती, स्वभाव विपरीत अर्थ स्व हेतु से भी कल्पना नहीं कर सकते। द्वितीय अनुभासते, द्वितीय है वो इसमें कहा था तो नहीं, जो कर्ता आत्मा अकर्ता है, असंग स्वभाव अकर्ता आत्मा में धर्माधर्म अर्थ संबंध करते। अच्छा अगला श्लोक है पचपन, नहीं द्वितीय विकल्प किया था ना कहाँ अभी अभी आया। हाँ हाँ, असंग से अकर्तुर अर्थ योग करते कि मैं भी पढ़ते द्वितीय ही, द्वितीय का आत्मा। अच्छा पचपन श्लोक, मृद्वद व्योम घटी कुरियान मरुद्वाग्निश्च शीतताम आत्मा कर्त्रादि रूपश्चेन माकांक्षिस्तर्हि मुक्तताम। मृद्वद, मृत्यु को तो घट बनाता है, व्योम घटी कुरियाद कुशल कुलाल, मरुद्वा अग्नि शीतताम कुरियाद, मरुद्व अग्नि में शीतता कर ले, और ये हो गया। दूसरा यदि कहेंगे आत्मा कर्ता रूप है, अकर्ता में कर्ता है असंग में या कर्ता है, द्वितीय विकल्प कर्ता, यदि कर्ता आदि रूप तो तरही मुक्तता माकांक्षी। ये जो श्लोक प्रसिद्ध है दो श्लोक का, एक उत्तराधिक पूर्वाधा आत्मा कर्ता माँ का ही तरह स्वभाव द्वितीय आत्मा कर्तृत्व आदि स्वभाव तावत आत्मा, यदि आत्मा कर्तृत्व आदि स्वभाव होगा तस्य विषय संबंधम धर्माधर्म अबाधत, धर्माधर्म विषय संबंध करेगा क्योंकि आत्मा करता है। तद अभ्यास अस्वास्थ्य नृत्यर्थम काम्यादि वर्जनम, इसलिए विषय संबंध जन जो असत्य पाप उसकी निवृत्ति के लिए काम्यादि वर्जन पूर्व जी कहता है। सकिम कर्तृत्वादि कार्य स्वभाव किंबा तक शक्ति स्वभाव, कर्तृत्वादि कार्य स्वभाव आत्मा है या उसके शक्ति स्वभाव आत्मा, आत्मा में शक्ति है, कर्तृत्वादि कार्य उसका शक्ति का कार्य कर्तृत्वादि, ऐसा स्वभाव आत्मा में कर्तृत्वादि कार्य है अथवा उसका कारण शक्ति स्वभाव आत्मा आदि, यदि कर्तृत्वादि स्वभाव होगा कर्तृत्वादि कार्य ध्वस्ता आत्मन मुक्ति तद अद्वत होगा, तो कर्तृत्वादि कार्य का ध्वंस होने पर आत्मा की मुक्ति और कार्य के ध्वंस नहीं होकर की मुक्ति, दो विकल्प हुआ। नाद्य कार्य का ध्वस हो जाएगा स्वभाव नष्ट हो जाएगा, जो कर्तृत्वादि कार्य स्वभाव उसका नष्ट हो गया तो नाद्य इतिहास सा माँ कांक्षी तरिमुक्ता, यदि कर्तृत्वादि कार्य स्वभाव आत्मा तो स्वभाव का नाश नहीं हो सकता है। तत्र हेतु क्यों नहीं होगा आगे कहते, नहीं स्वभाव भावानां व्यावर्त्ये तौष्णवद्रवे स्वभावाद् विनिवृत्तोर्थो निःस्वभाव कपुष्पवत्। रवे है औष्ण्यवत, नहीं भावानाम स्वभाव व्यावर्तित, भाव पदार्थ के स्वभाव नष्ट नहीं होगा जैसे रवि के औष्ण्य, और स्वभाव से यदि विनिवृत्त हो जाएगा, जो कोई पदार्थ स्वभाव से रहित हो गया तो स्वभाव नहीं तो निस्वभाव हो गया, निस्वभाव का जिसका स्वरूप ही निस्वभाव कपुष्पवत आकाश कुसुम समान हो जाएगा, इसे पदार्थ नहीं रहेगा। आत्मस्वभाव अपि कर्तृत्वादि अनर्थो हेतु विशेषा निवर्तता इति आशंका, आत्मस्वभाव अपि कर्तृत्वादि आत्मस्वभाव हुआ होने पर भी अनर्थ हेतु से निवृत्त हो जाए, यदि यदि स्वभाव से निवृत्त हो जाए तो निस्वभाव हो जाएगा आकाश कुसुम। अथ मंत्रादि सन्निधो स्वभावादपि औष्ण्याद वनिर्व्यावर्तते, हाँ वन्नी में उष्ण स्वभाव तो है किंतु स्वभाव की निवृत्ति हो जाती है मंत्र आदि सन्निधि, मंत्र प्रयोग करने से चंद्रकांत मणि आदि रखने पर वह अन्य औष्ण्याद स्वभावाद व्यापरता थी तो स्वभाव से व्यापति होती था। न चेतावत आसु खपुष्पत निस्वभाव तो स्वभाव से व्यावृत्ति हो जाने पर वनी के आकाश गुस्म जैसे निस्वभाव हो गया वनी तो ही उष्ण स्वभाव नहीं रहा। तथा आत्मा यथोत्ताद हेतु उत्त स्वभाव निवृत्तोपि न निस्वभाव तो आत्मा भी उत्त है धर्माधर्म हेतु से उसका स्वभाव से निवृत्त हो जाए निवृत्त हो गया कैसे कर्तृत्व आदि हेतु से न नहीं कर्त हेतु क्या है काम्यादि वर्जन आदि से जो स्वभाव है कर्तृत्वादि स्वभाव वो नष्ट हो जाए। तथा आत्मा यथोताद हेतु यथोत हेतु कौन हुआ काम्य वर्जन आदि हेतु से उक्त स्वभाव तो कर्तृत्वादि स्वभाव से निवृत्त हो जाए और निस्वभाव नहीं होगा। सिद्धांत ने कहा था स्वभाव आदि विनिवृत्त होगा तो निस्वभाव हो जाएगा किंतु निस्वभाव नहीं होगा जैसे अग्नि मंत्र आदि के द्वारा उष्ण स्वभाव निवृत्त होने पर भी रहती है निस्वभाव नहीं होता है। इति आशंका न ना विनश्यन्यतो वन्येर व्यावर्तेत औष्ण्यतः क्वचित् न च कर्त्राद्यनिर्मुक्तौ मुक्तिः संभाव्यते न्यतः। यतः वह्निर् अविनश्यन् क्वचित् औष्ण्यतः व्यावर्तेत वह्नि नष्ट नहीं होकर के रहते हुए कई औष्ण्याद व्यावर्तेत औष्ण से व्यावृत औष्ण रहित ऐसा नहीं। न च कर्त्रादि अनिर्मुक्त कर्त्रादेर अनिर्मुक्त अन्यतः मुक्ति संभाव्यत कर्त्रादि की मुक्ति नहीं निवृत्ति नहीं हो कर्तृत्वादि स्वभाव रहेगा तो किसी प्रकार अन्य से मुक्ति संभव ही नहीं है। मंत्रादि सन्निधिकृत शक्ति प्रतिबंधात् न अग्नि स्फोटादि करोति न तद हेतुर औष्ण्यादपि स निवर्तते। यहाँ मंत्रादि सन्निधिकरण से उस शक्ति का प्रतिबंध होने से अग्नि के द्वारा स्फोटादि नहीं होता है किंतु स्फोटादि का जो हेतु औष्ण्य अग्नि में औष्ण्य नहीं रहता है औष्ण्य स्वभाव नष्ट हो गया। अग्नि का औष्ण्य स्वभाव मंत्र से चंद्रकांत मणि से औष्ण्य स्वभाव नष्ट हो जाएगा स्वभाव नाश नहीं होगा स्वभाव तो है उस समय वो प्रतिबंध रह गया ग्रहण नहीं होता दाह स्फोट नहीं होगा किंतु स्वभाव ही रहेगा। स्वभाव रहेगा नहीं तो क्या होगा मंत्र हटा दिया तो फिर दाह उष्ण नहीं होना चाहिए स्वभाव जो क्या नष्ट हो गया फिर मंत्र मणि को हटा दिया अभी क्या होना चाहिए वनी शीत होना चाहिए उष्ण स्वभाव है हेरने से उषा ग्रहण नहीं होता किस कारण से उसका कार्य नहीं होता है नहीं तो स्वभाव तो रहेगा हटा देने पर ग्रहण होता है। तो हमको दाह स्फोट नहीं होने से हम कहते हैं वनी ठंडी होगी उष्ण स्वभाव से प्रतिबंध के कारण उसका कार्य नहीं होता है कोई कारण है प्रतिबंध होने से कार्य नहीं होता है कार्य दाह स्फोट आदि दाह स्फोट आदि कार्य नहीं होता है प्रतिबंध मंत्र मणि के कारण किंतु स्वभाव नष्ट हो गया ऐसा नहीं। तो मंत्रादि सन्निधिकृत शक्ति प्रतिबंध होने से अग्नि में स्फुटादि नहीं उसका हेतु औष्णाद अपि न स निवर्तते कालांतर तस्मादेव तत्कार्य दृष्टि फिर थोड़ी देर में मंत्र मणि को हटा दिया तो कार्य दिखता है। अतो अविद्यमान अग्निर् मंत्रादि सन्निधो स्वभावाद औष्णाद व्यावर्तेत अन्यथा नैस्वभाव्यापते तथा आत्मनोपि स्वभाव्यावृत नैस्वभावाद अमुक्तिरिति भाव तस्मादेव तत्कार्य दृष्टि हो गया। अतो पुराने पुस्तक किसी में एक बार पुराने पुस्तक में यहाँ का पुस्तक पढ़ विद्यमान अग्नि मंत्रादि सन्निध स्वभावाद न है अच्छा तो ठीक है नहीं न निवर्त व्यावर्तते विद्यमान अग्नि मंत्रादि सन्निधो न स्वभाव अस्नाद व्यावर्तित अग्नि रहते हुए मंत्रादि सन्निधि से स्वभाव से व्यावृत नहीं होती अग्नि तो ये ठीक है न बनाना पड़ेगा अर्थात अग्नि रहते हुए मंत्रादि सन्निधि होने पर स्वभाव से व्यावृत नहीं होगी स्वभाव औष्णयाद न व्यावृत्य तो स्वभाव से व्यावृत हो जाए तो क्या होगा नैस्वभाव आपत्ति निस्वभाव हो जाए अग्नि स्वभाव रही तो अग्नि तुच्छ हो जाए तथा आत्मनोपि स्वभाव व्यावृत हो स्वभाव नष्ट हो जाए नैस्वभावाद फिर स्वभाव रहने था मुक्ति कैसे अमुक्ति मुक्ति कैसे होगी इति भाव तो अतो विद्यमान अग्नि मंत्रादि सन्निधो न स्वभाव उसको पहले ही से किए थे दो अविद्यमान पाठ जैसे अपने आप क्या होगा किस पुस्तक देख रहे पता नहीं अविद्यमान अग्नि मंत्रादि सन्निधो स्वभाव व्यावृत तो ये स्वभाव से व्यावृत नहीं वो तो वास्तव नहीं विद्यमान ठीक है क्योंकि स्वभाव से व्यावृत कहने का जो अग्नि नहीं व्यावृत हो तो अविद्यमान हो जाएगा किन्तु ऐसा नहीं ठीक है न स्वभाव तो उसनाद व्यावृत तो अन्यथा निस्वभाव आत्मविश्वास न द्वितीय न च द्वितीय क्या है कर्त्रादि रहेगा हैं नहीं उसमें दो विकल्प किया था हाँ तदत्त कर्तृत्वादि रहते कहाँ विकल्प किया था पिछले प्रश्न में हाँ ये तो शक्ति स कर्तृत्व हाँ ये दत्तो आत्मनमुक्ति तद अध्यस्त हुआ ये आया था कर्तृत्वादि कार्य अध्यस्त है मैंने पर आत्मा की मुक्ति कर्तृत्वादि कार्य रहते समय यदि रहते समय द्वितीय पक्ष ये न च कर्तादि अनिर्मुक्त हो अन्य तो मुक्ति कर्तृत्वादि स्वभाव जो रहेगा तो मुक्ति कैसे होगी न च अनर्थध्वस्ती ही मुक्ति कर्तृत्वादिश्च अनर्थ कर्तृत्वादि अनर्थ और तेन सति तस्मिन् कर्तृत्वादि यदि हे न मुक्ति बंधस्यैव सत्वात् कर्तृत्वादि अनर्थ कर्तृत्वादि रहते तो मुक्ति कैसे होगी वो तो कर्तृत्वादि बंध है मुक्ति अन्यतः न स्वभावतः कर्तृत्वादि कार्य स्वरूपत्व पक्षम प्रति वह आत्मा में कर्तृत्वादि कार्य स्वरूप का निराकरण हुआ अभी कहेंगे आत्मा कर्तृत्वादि कार्य स्वरूप नहीं किंतु तत्शक्ति स्वभाव स्वभाव तो उसमें शक्ति है कभी कार्य हो सकता है पक्ष में आरम्भ होते ननु ये जो पहले विकल्प किया था कर्तृत्वादि कार्य स्वभाव अथवा शक्ति स्वभाव कर्तृत्वादि कार्य स्वभाव में दो विकल्प करके निराकरण हुआ अभी शक्ति स्वभाव लेना पक्ष ननु ननु कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यमेव आत्मसंस्कृति न तो तच्छक्तिरित्येवं शक्तिमात्रतया स्थितौ ननु कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यमेव आत्मसंस्कृति आत्मा में संसार कर्तृत्व होतृत्व कार्य है न तो तशक्ति कर्तृत्व होतृत्व का उसकी शक्ति संसार नहीं है शक्ति स्वभाव रहने पर आत्मा मुक्त मुक्ति हो सकती है आत्मा संसार आत्मा संसार क्या कर्तृत्व होतृत्व आत्मा का कार्य शक्ति नहीं इतम शक्ति मात्रता स्थित हो शक्ति मात्रता स्थित हो मुक्ति हो सकती है आगे श्लोक एव कारण निरस्य माह कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यमेव कार्य ही आत्मसंसार एव कार्य नति न तो शक्ति तथापि मोक्षानुपपत्ति तुल्या इति नहीं त्याह इत्येवं शक्ति मात्रतया स्थितो अनर्थ निवृत्ति हो सती शक्ति मात्रतया कर्तृत्वादि कार्य शून्य त तत्शक्ति तत्व न कर्तृत्वादि कार्य रहित शक्ति केवल रहे तो आत्मा मोक्ष हो सकता है। आगे श्लोक सर्वानर्थ विनिर्मुक्ते रूपपन्नात्म मुक्तता मैवं भेदे तथा भेदे दोषस्याच्छक्ति कार्ययोः ये उनसठ हाँ ये सर्वानर्थ विनिर्वृत्ते ये पूर्व के साथ अन्य शक्ति मात्रतया स्थित हो सर्वानर्थ विनिर्वृत्ते आत्ममुक्तता उपपन्ना पूर्व श्लोक के साथ कार्य ही संसार शक्ति रहने पर नहीं इसे एवं शक्ति मात्रतया स्थित हो शक्ति रूप से आत्मा रहने पर सारे अनर्थ विनिर्मुक्त होकर हो जाएगा आत्ममुक्तता संभव है। ये शंका उनसे सिद्धांतिकता मैं भेदे तथा अभेदे शक्ति कार्य भेदे तथा अभेदे दोष शक्ति और कार्य दोनों में भेद है अथवा अभेद है दोनों में दोष है। कथम तत्शक्ति सत्य अनर्थ कर्तृत्वादि कार्य तत्शक्त सत्या में भी स्वापादु अनर्थ है कर्तृत्वादि कार्य शक्ति सुश्रुति अवस्था में है सापादु अनर्थ दियो अभाव अनर्थ ज्ञान ही होता है इसे संसार अनर्थ क्या हुआ कर्तृत्वादि कार्य सुश्रुति में शक्ति है कर्तृत्वादि का किंतु अनर्थ नहीं है इसे कर्तृत्वादि कार्य ही संसार तत्शक्ति सत्व भी न मुक्ति दूसरे सिद्धांत कहता शक्ति रहे तो मुक्ति नहीं होगी मैं कथम शक्ति पक्षे मोक्ष आयोग तत्रह शक्ति रहने पर मोक्ष क्यों नहीं हुई तो उत्तर दिया ये शक्ति और कार्य में भेद अथवा अभेद दोनों पक्ष में दोष है। आगे बताते हैं कथम उभय तो दोष तत्व भेद पक्ष शक्ति कार्य में भेद हो अथवा अभेद हो दोनों में दोष कैसे इति आशंक्य शक्ति शक्य और उपादान उपादेय और भेद दोषम विषय देती शक्ति और उसका कार्य शक्ति है कारण कार्य हो गया शक्य शक्ति के द्वारा जो कार्य हो सकता है उसको शक्य कहेंगे तो शक्ति शक्य हो शक्ति होगी उपादान शक्य हो गया उपादेय कार्य उपादान उपादेय और भेदे दोषम पहले भेद पक्ष में दोष देते हैं शक्ति तत्कार्य यस्माद व्यतिरेको न विद्यते नियमासंभव प्रापद व्यतिरेकस्तयोर् यदि तयोर यदि व्यतिरेक शक्ति तत्कार्य और व्यतिरेक नहीं भेद नहीं है यदि भेद मानेंगे तो नियम असंभव शक्ति अत्यंत भेद होगा तो उसमें कार्य कारण भाव नियम नहीं बनेगा अत्यंत का भेद में बिंदु हिमाचल में अथवा गो महिष आदि में भेद अत्यंत भेद में तो कार्य कारण भाव नहीं होगा। कथम उभयत दोष सत्व आशंक्य शक्ति भेदे दोष यम शक्ति इदम कार्यमिति व्यतिरेको यस्मा न उपलभ्यते अत्यंत भेद ये शक्ति है ये कार्य भेद नहीं है विधेरत्र ज्ञानार्थत्वा न असौ अस्तित्यर्थ शक्ति कार्य और व्यतिरेक न विद्यते यहाँ जो विधेय अर्थ विद्यते ज्ञानार्थक भेदो न विद्यते कर्मणि भेदो न विद्यते विधि ज्ञान से व्यक्ति जानाति किंतु यहाँ न ज्ञायते न विद्यते का तो न ज्ञायते विधि ज्ञानार्थ कौन से ज्ञानार्थत्व नासो अस्ति और न ज्ञायते कौन से अस्ति नहीं अर्थवा ज्ञानार्थत्वात् नाशो अस्तित्व अर्थ एक सत्तायम धातु है ना विद्यते दिवादि में तो विद्यते कहेंगे तो अस्ति अर्थ तो हो जाता किंतु विद्या अर्थ ज्ञान अर्थ तो आता नाशो अस्ति हाँ नोपलभ्यते इसमें नोपलभ्यते है क्या नोपलभ्यते नहीं है नहीं विद्यते है ना श्लोक में तो विद्यते है विद्यते का अर्थ नोपलभ्यते न ज्ञायते इस अर्थ हुआ तो विद्यते का अर्थ ज्ञानार्थ का मान करके नाशो अस्ति भेद है ही नहीं भेद हो तो ज्ञान होता नहीं जानते है तो भेद नहीं अतः विद्य का ज्ञानार्थ को लेकर के नास्ति अर्थ किया असिद्धादि विद्य का सत्ता अर्थ ले ले नहीं कर्मणि प्रयोग तो हो गया कर्मणि प्रयोग विद्यते का तो न ज्ञाए थे ये हो गया किंतु न ज्ञाए थे कह करके उसका तात्पर्य फिर अथवा नाशो अस्ति यदि नाशो अस्ति अर्थ लेना है तो कर्मणि प्रयोग नहीं करके सत्ता अर्थ धातु लेंगे तो कर्मणि प्रयोग करे हैं ज्ञायते इति नास्ति नहीं नहीं न भी देते हैं ना न ज्ञायते हो गया किंतु नहीं न विद्यते का अर्थ नास्ति न विद्यते का अर्थ नास्ति विद्यते का अर्थ नास्ति ना न विद्यते का अर्थ नासो अस्ति न विद्यते नास्त अर्थ विद्यते का अर्थ अस्ति है वह विद्यते का अर्थ जो अस्ति हुआ मैं कहता हूँ विद्यते विधि सत्ता धातु के लेकर के विद्यते कहें तो नास्ति अर्थ हो जाए ना नहीं विद ज्ञानी धातु है ना विद ज्ञान में अदादि में अदादि विद ज्ञान तो न नहीं विद ज्ञान नहीं विद सत्तायाम दिवादि में तो दिवादि में विद सत्तायाम विद्यते तो न विद्यते व्यतिर को न विद्यते अथा न व्यतिर को नास्ति अतः नास्ति अर्थ सिद्धा हो सकता है विद सत्ता धातु से और यहाँ विद अर्थ का ज्ञानार्थ करके नासु अस्ति इदम यम कार्यम इदम कार्य यम शक्ति इदम कार्यम थी व्यतिरिक अस्मान उपलब्ध शक्ति तत्कार्य अस्माद व्यतिरिको न विद्यते व्यतिरिको न अर्थात यहाँ हाँ व्यतिरिको न विद्यते नास्ति कहना है क्यों ये नास्ति कैसे निश्चय हुआ व्यतिरिक नहीं ये ठीक है अब से समझाया नास्ति कहने से तो हो जाएगा किंतु नास्ति कैसे आपको निश्चय हुआ व्यतिरिक नहीं यस्मा न उपलभ्यते ये कार्य है यह कार्य इदम यम शक्ति इदम कार्यम इस प्रकार व्यतिरिक यस्मा न उपलभ्यते कहीं दिखता नहीं भेद शक्ति अलग कार्य अलग कारण अलग कार्य अलग क्योंकि कार्य कारण से अलग नहीं होता है इसे ये कारण यह कार्य से अलग नहीं दिखता है नहीं दिखता है इसलिए नास्ति तो नोपलभ्यते तस्मा न विद्यते तो यहाँ न विद्यते का अर्थ क्या विद्यर्थ ज्ञानार्थत्वाद नासो अस्तित्यर्थ नहीं दिखता है इसलिए न विद्यते क्यों कहा न विद्यते क्योंकि यदि होता तो अनुभव होता नहीं दिखता है इसलिए नास्ति नहीं तो सीधा नास्ति कहेंगे तो प्रश्न होगा क्यों नहीं है यदि शक्ति में जो पहले कहा था विद्यते का सीधा कहेंगे विद सत्तायाम धातु लेंगे न विद्यते का तो क्या होगा नास्ति शक्ति कार्य और व्यतिरिक नास्ति कि नास्ति क्यों है हेतु नहीं होता है अनुपलभ्यत कौन से कहीं दिखता नहीं इसलिए नास्ति ये अर्थ है इसलिए व्यतिरिक ज्ञानार्थ को लेकर के नासो अस्तित्व अयोग्यत्वाद विद्यमान तद्भेद न भाति के विद्यमान होने पर भी कभी नहीं दिखता ये कोई जरूरी है कि जितने सब दिखते हैं अयोग्यत्वाद धर्माधर्म विद्यमान पर नहीं दिखता है और कुछ होने पर देखते नहीं तो अयोग्यत्वाद विद्यमान तद्भेद न भाति शक्ति और कार्य में विभेद है किंतु विद्यमान होने पर नहीं दिखता है इति आशंका नियम असंभव प्राप्त व्यतिरिक यदि सा विद्यमान भेद है शक्ति कार्य अत्यंत भिन्न हो जाएगा, तो कार्यकारण का जो नियम होता है ये कार्य ये कारण ऐसा नहीं होगा। शक्ति कार्य और शक्ति यम तत्कार्यमिदमिति नियम न स्याद गवाशयरिव अत्यंत भिन्न तद्भाव असंभवात, अत्यंत भिन्न में कार्यकारण भाव होता है, नहीं होने से यहाँ ये नियम कार्यकारण नियम नहीं होगा भिन्न हो तो। शक्ति तत्कार्योरिव गवाशयर अकार्यकारणत्वाद नानियम इति आशंका। शक्ति तत्कार्योरिव शक्ति कार्य में कार्यकारण भाव है किंतु गवाशयर अकार्यकारणत्वाद उसमें कार्यकारण भाव ही नहीं, इसलिए शक्ति कार्योरिव अनियम गो असम अनियम कार्यकारण नियम नहीं, तो कार्यकारण नहीं होने से अनियम इति आशंका। कार्य कार्य कारणता न स्याद सतो भेदेन सिद्धयो अभेदे च तयोरैक्यात् कार्य कारणता कुतः। शक्ति कार्य गवाशयर अकार्य कारण तो शक्ति कार्य उरीव गवाशयर अकार्य गवाशय अकार्य कारण से न अनियम अनियम नहीं होता, इदम कार्य इदम कारण नियम हो जाएगा। यह गवाशय तो अकार्य कारण अन्यत्र है, तो कार्य कारणता न स्याद सतो भेदन सिद्धयो कार्य कारणता न स्याद, भिन्न होकर स्थित दो पदार्थ में कार्य कारण भाव उपादान उपादेय भाव नहीं होगा। और यदि अभेद हो जाएगा तो अरे क्या था कुत कार्य कारण था, अत्यंत अभेद में भी कार्य कारण था नहीं, वास्तव भेद है कार्य कारण तस्व असमय शब्द युगा वास्तव भेद है तो न तेना अन्यम निराकृति अन्य में क्या निराकरण नहीं होगा, तथा तो वास्तव भेद है कार्य कारण तस्व युगात न तेना अन्यम निराकृति अनियम नियम असंभव अनियम अन्य प्राप्त होता है, भिन्न होगा तो अनियम तो अनियम का निराकरण नहीं होगा, अनियम दोष रहेगा, भेद अत्यंत होगा तो कार्यकारण नियम नहीं होगा अनियम रहेगा, तो अनियम का निराकरण नहीं सोता है यदि भेद होगा वास्तव भेद अभेद पक्ष दोष कहते अभेद च तब ऐक्य हो जाएगा कार्यकारणता को तो नहीं होगा।